حضرت ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر مائیں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے۔ اور معمر نے زہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5573۔